Zapraszamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się siódmy bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Za chwilę relacja naszego reportera. W Bieszczadach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Wciąż w Estonii dziś wybory parlamentarne. Rozpoczyna się siódmy bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Jego główny cel to upamiętnienie żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Impreza odbywa się na całym świecie, między innymi w Londynie, Nowym Jorku, Wiedniu, no i oczywiście w Warszawie. W stołecznym forcie Bema jest Przemysław Lis. Przemku, czy już do startu gotowi? Zawodnicy są już rozgrzani i dosłownie za kilka minut powinien rozpocząć się pierwszy dzisiejszy bieg na dystansie 5 kilometrów. Choć jest dosyć chłodno, to jak twierdzą zawodnicy, pogoda idealnie nadaje się do biegania. Łącznie na kilku dystansach w Warszawie pobiegnie około 3000 uczestników. Większość w koszulkach z patronami biegu, którymi są żołnierze wyklęci. Na starcie zameldowali się też strażacy Irek i Bartek, którzy chcą nieco utrudnić sobie bieg. Cieszę się, że udało mi się zebrać kolegów, że wspólnie razem pobiegniemy w ubraniu strażackim, żeby sobie obciążyć dodatkowo, żeby się bardziej zmotywować. Takie wydarzenia na pewno przybliżają nam historię naszego kraju. No może ja mam ciężko, ale osoby, za które biegniemy, miały na pewno dużo ciężej. Dziś odbędą się również biegi na dystansie 10 km oraz ten honorowy na 1963 metry, upamiętniający rok śmierci ostatniego z niezłomnych, Józefa Franczaka, pseudonim Lalek. Łącznie na całym świecie wilczym tropem pobiegnie dziś około 75 tysięcy zawodników. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Dziś także ostatni dzień 43. biegu Piastów. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie odbędzie się bieg na 25 km techniką klasyczną. O szczegółach Patryk Michalski. Do startu w dzisiejszym biegu zapisało się ponad 2000 zawodników. Będzie to najliczniejszy wyścig całej imprezy. Ma on też inny charakter niż wczorajszy narciarski maraton na 50 km, mówi rzecznik biegu Piastów Leszek Kosiorowski. 50 w tej chwili skupia już wyczynowców i amatorów, ale bardzo ambitnych, bardzo dobrze przygotowanych i sprzętowo, i fizycznie. Natomiast 25 ma trochę taki duch piknikowej rywalizacji. Oczywiście najlepsi walczą, natomiast z tyłu jest bardzo tak ciekawie, towarzysko, rozmawia się na punktach, poznaje. Znają się ludzie, jest super. Dla tej atmosfery na Polanę Jakuszycką co roku przyjeżdżają tysiące miłośników biegówek. Rokrocznie jesteśmy, od 6 lat już tutaj przyjeżdżamy. Uwielbiamy w ogóle Jakuszycę, uwielbiamy tutaj być, tą atmosferę, i jest naprawdę super. Mieszkam pod Łodzią, a co roku byłam na biegu Piastów od 40 lat. Tutaj jest mi dobrze. Pod względem frekwencji dzisiejszy wyścig należy do największych biegów narciarskich na tym dystansie na świecie. Patronem medialnym biegu Piastów jest Radiowa Jedynka. Zmieniamy pasmo. Górskie. W Bieszczadach nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niektóre szlaki turystyczne były rano niedostępne, przede wszystkim na północnych stokach. Między innymi masywów Połonin Celyńskiej i Wetlińskiej, Tarnicy, Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu. Wyżej w górach jest wciąż metr śniegu, natomiast w położonych niżej miejscowościach od 20 do 50 centymetrów. Na koniec Estonia, gdzie trwają wybory parlamentarne. Faworytami są rządząca socjaldemokratyczna partia Centrum, wspierana przez rosyjską języczną mniejszość i opozycyjna Liberalna Partia Reform. Wysokie poparcie od 15 do 20% sondaże dają też konserwatywnej Partii Ludowej, postrzeganej jako nacjonalistyczna. Do głosowania uprawnionych jest około 890 tysięcy Estończyków. Głosowanie potrwa do 19 naszego czasu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, trochę przejaśnień na południu kraju, a bez deszczu jedynie na Podkarpaciu. Na termometrach w Suwałkach 4 stopnie, w Białymstoku i Lublinie 6, w Toruniu i Rzeszowie 8, w Zielonej Górze i Krakowie 10, we Wrocławiu i Opolu 12, w Poznaniu 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedyny zdobywca nagrody Grammy w historii polskiego jazzu dziś odwiedzi Trójkowe Studio, by zaprezentować utwory ze swojej najnowszej płyty Pawlik Moniuszko – Polish Jazz. Zgodnie z tytułem znalazły się na niej interpretacje kompozycji Stanisława Moniuszki, twórcy Polskiej Opery Narodowej. Włodek Pawlik z zespołem. Na transmisję tego koncertu dziś na antenie Trójki tuż po 19 zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

To wszystko działo się wtedy, kiedy, jak podejrzewam, młodszy słuchaczy Trójki i tej audycji być może nie było jeszcze w ogóle na świecie. Rok 1988, nagranie I Could Have Shut You Up pochodzi z albumu, który miał tytuł Talk Is Cheap. To jest album firmowany przez gitarzystę Rolling Stonesów, Keitha Richardsa, no i dobrze. Ukazała się płyta, otrzymała dobre recenzje. To był taki moment w karierze wszystkich Stonesów, że nastąpił jakiś rodzaj zawieszenia działalności. Keith Richards, niespokojny duch, chciał jednak grać. Zebrał paru kolegów, nie będziemy wchodzić w szczegóły. W każdym razie powstał album Talk Is Cheap, który bardzo dobrze wypadł i miał doskonałe recenzje. Oczywiście potem Stonesi zebrali się z powrotem do działania, a płyta niedawno obchodziła 30-lecie swoje, urodziny 30. No i okazuje się, że nie wiem, czy to jest decyzja samego Keitha Richardsa, czy jakichś różnych innych ważnych osób, ale postanowiono uczcić te 30 urodziny edycją specjalną tego samego albumu, który powinien się ukazać na rynku w drugiej połowie marca. To ten utwór, który usłyszeliśmy, oczywiście pochodzi z tej płyty, no ale został zremasterowany, wyczyszczony i tak dalej, jak to z reedycjami bywa. No ale prawdziwym rarytasem dla miłośników tego typu muzyki jest dodatkowa porcja nagrań, które pochodzą z sesji do Talk Is Cheap i które to nagrania na tej płycie 30 ponad lat temu się nie znalazły. Wobec tego dla zainteresowanych teraz wybrałem dwa kawałki z tej sesji, które ukażą się jako towarzyszące reedycji. Big Town Playboy i jeszcze będzie Mark on Me. Keith Richards z kolegami. Yours tell us me I'm getting nowhere living here with me can't go ahead ain't nothing but a clown yeah I'm gonna find nothing but a big town playboy

urodzinowa specjalna edycja albumu Talkies Cheap, Keitha Richardsa i utwory, które dodatkowo dołączono do zremasterowanej wersji podstawowej. Czy za chwilę będzie nagranie zremasterowane? To się okaże. Ze Szpulowca Big Beatowca. I Michał Owczarek, nieodmiennie w studiu po tym sygnale. Dzień dobry. I nieodmiennie oczywiście ze swoim serwusem na ustach. Serwus, witam wszystkich Big Beatowców, no i nie Big Beatowców też. Wszyscy panu odpowiedzieli chórem i czekają na propozycje. Dzisiaj chciałbym uczcić zbliżający się Dzień Kobiet, proszę pana, bo w PRL-u to było poważne święto, pamięta pan? Ale oczywiście, że tak. Więc gdybym nie przyniósł żadnej kobiety, to by pan powiedział, dlaczego pan nie obchodzi Dnia Kobiet, to było wtedy poważne święto. A jak przyniosłem, to na pewno pan powie, no co tak banalnie, panie Michale? Wie pan, że nawet nie powiem, że banalnie, bo za pana pozornie banalną decyzją często kryją się zupełnie niebanalne propozycje. I ja w ogóle chciałbym rozpocząć taki cykl o kobietach w najbliższym czasie. Ale o kobietach w ogóle? Czy... Nie, o śpiewających kobietach. I właśnie dzisiaj zaczynam i to nie jedną kobietą, tylko dwoma kobietami. Czy pan się już domyśla, o kogo chodzi? No, dwóch kobiet to pamiętam, siostry pana. Bardzo ładnie pan mi tutaj zapuszczał żurawia w takim nie. razie. Nie. Zgadł pan. A, no to gratuluję. Zmowy. Gratuluję, panie redaktorze. Może się pan skrzywić i to nieraz przy dzisiejszej prezentacji, ponieważ nie wiem zresztą, w jakim pan jest dzisiaj nastroju, bo jeżeli w rokowym, jakimś takim czadowym, no to się pan skrzywi, bo siostry pana, wiadomo, wyzute kompletnie z rokowej drapieżności. Niespecjalnie były rokowe, oczywiście. Ale dzisiaj to będzie zaleta. Zaraz to wszystko wytłumaczę. Drugie skrzywienie może pochodzić od pana z takiego powodu, że no, zawsze tutaj się chwalę bardzo, przechwalam, że niepublikowane nagrania i tak dalej, odkrywam, grzebie. Dzisiaj będzie publikowane, ale już się tłumaczę, proszę pana. Po pierwsze, nie chciałbym być doktrynerem, że tylko takie, co to nigdy nie wyszły i nie wydane przyniosę, bo nie lubię doktrynerstwa. Nie, proszę pana, ale mam silne argumenty za dzisiejszym utworem. Słucham. Po drugie, wie pan, jeżeli to się ukazało 50 lat temu tylko, nigdy nie było wznawiane, nie ma tego na kompakcie, nikt tego nie zna, poza tym nawet, nie ukazało się to jako twórczość sióstr pana, tylko tutaj proszę bardzo, może pan zerknąć sobie na okładkę tej płyty, czwóreczka, to się nazywa, proszę pana, Telewizyjna Giełda Piosenki i tam są różni wykonawcy, Telewizyjna Giełda Piosenki 4 i tam siostry pana z tym utworem występują i myślę, proszę pana, że tego nikt nie ma w swojej kolekcji. Warto przypomnieć. Ale pan ma. Poniekąd. Dlatego, że jeżeli uznamy, że Archiwum Polskiego Radia to jest moja kolekcja, to mam, proszę pana, bo w oryginale to było nagranie radiowe, które potem zostało wytłoczone. W związku z tym będzie bez trzasków. Cieszy się pan? Czyli prawie zremasterowano. No, niech tak zostanie. Dlaczego powiedziałem, że kompletny brak drapieżności sióstr Panas jest tutaj zaletą, proszę pana. Dlatego, że będziemy mieli kolejny przykład z cyklu wokalistka, czy tutaj akurat dwie wokalistki i gitarzysta chcieli grać w zupełnie innym zespole. Aha. Już mieliśmy parę takich przypadków. Tak. Teraz właśnie będę panu podrzucał jedyne słuszne odczytanie tego utworu. Bo on jest ciekawy, niezwykle interesujący i frapujący. Siostry Panas, jak to siostry Panas, chciały zapewne pokazać, że potrafią ładnie zaśpiewać na festiwalu opolskim, zresztą w swoim rodzinnym mieście, na przykład na koncercie premier. I tak właśnie śpiewają. Natomiast, proszę pana, gitarzysta chciał chyba grać z jakimś garażowym, amerykańskim zespołem na przedmieściach dużego miasta USA, ponieważ serwuje nam tutaj, proszę pana, sfuzowaną gitarę. O fuzie też już sporo mówiliśmy. Mówiliśmy. To jest moja ulubiona przystawka gitarowa, więc ja mogę godzinami, proszę pana, pracę magisterską mógłbym napisać, tylko nie wiem, kto by to przyjął. Politechnika to... może. Może. Albo Akademia Muzyczna. To ja tylko... W dwóch słowach wyjaśnię, że fuz to jest taka przystawka gitarowa, która czyni z pięknego czystego dźwięku gitary taki charkot, proszę pana, taki brud. I to bardzo chętnie gitarowe zespoły garażowe amerykańskie w połowie lat 60. stosowały. I moim zdaniem to są dwa różne muzyczne światy w tym utworze. rzecz bardzo ciekawa do usłyszenia, proszę pana. Jeszcze jest jeden problem, mianowicie podejrzewam, że gitarzysta, który tutaj występuje, był zawodowcem. Grał w zespole albo w orkiestrze Edwarda Spyrki, który bardzo często z siostrami pana współpracował i on pewnie na gitarze potrafił grać. Ale w momencie, kiedy chciał wejść w buty rock'n'rollowca, tutaj nam fuza zaprezentować, to ta gra na fuzie, proszę pana, no trochę mu nie wyszła, tak? Do Keitha Richardsa mu trochę daleko. Czyli ucieszył pana fuzem, ale zmartwił tym, jak go użył. Tak, ale dzięki temu, proszę pana, poparł, podbudował moją koncepcję, która mówi, i od zawsze to twierdziłem, że jak nie rock'n'rollowiec bierze się za rock'n'roll, to nie jest dobrze, i jak rock'n'rollowiec się bierze za nie rock'n'roll, to też nie jest dobrze. Mi się wydaje, panie Michale, że jeśli pan przypadkiem otrzyma nagranie pańskiego wystąpienia teraz, to już będzie materiał do tej pracy, o której pan mówił. No zaledwie wstęp, proszę pana. Wstęp oczywiście, ale jakiś początek. To może już nie przedłużając, bo widzę pan, że tutaj się wierci bardzo, bardzo mocno. Siostry Panas w utworze Nie schowasz się. Twój cień nie skryje cię, nie schowasz się w wieczornym roku gęstą mgłę. Nie pomoże wielka gra, tym losem jestem ja, będę ja. Wiem, po co głupi śmiech, łatwy żart, ile uporu człowiek ma, tyle wad. Nie chcę marzyć, nie chcę śnić, tym losem muszę być, pragnę być. Losem jestem ja, będę ja. Więc po co głupi śmiech, łatwy żart, ile uporu człowiek ma, tyle wad. Nie chcę marzyć, nie chcę śnić, tym losem muszę być, pragnę. Muszę powiedzieć, panie Michale, że nie wiem, czy chcący, czy niechcący, ale rozśmieszył mnie pan. Dziękuję, że jakieś takie poważniejsze emocje pan tutaj okazał w naszym cyklu. No, wiedziałem, że się panu spodoba, a przynajmniej, że zafrapuje pana. Ale muszę panu powiedzieć, że takie miałem wrażenie, słuchając tego utworu, że ten gitarzysta, on zasadniczo nie zauważył, że ktoś śpiewa w ogóle. I robił swoje. No ale jak mówię, trochę mu to wejście w buty rock'n'rollowca nie wyszło z tym fuzem. Trochę nie, starał się. Może to była jego dodatkowa własna kompozycja, którą uparł się, że wykona niezależnie od tego, co te siostry tam robią. A może szwagier ten fuz tam montował, lutował wieczorem, tak. Ale to miły moment, kiedy człowiek się tak rozpręża i może uśmiechnąć. Panie Michale, bardzo dziękuję i mimo tego, że zarzuciłem karygodny panu stan wymiękania, to cofam ten zarzut. To następnym razem stwardnieje, proszę pana. Dobrze. Michał Owczarek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A ja teraz mogę państwa trochę też zaskoczyć, ponieważ zwykle po wizycie pana Michała ja staram się przedstawić coś z tak zwanego świata, z tamtego okresu. I zwykle jest to coś, co kontrastem jest dużym, bo jakieś progresywne rocki, jakieś blues rocki, jakieś cuda na tle tego polskiego jeszcze dość nieporadnego bibitu, ale to nie jest cała prawda o latach, powiedzmy sobie, 70. Było też dużo wykonawców, którzy uzyskiwali pewne sukcesy, grając muzykę lekką, łatwą i przyjemną, tak jak ta grupa. No właśnie, było melodyjnie, przebojowo, tak porywająco. To się działo na Wyspach, rok mniej więcej 1975. Grupa nosiła nazwę Hello. Niezbyt skomplikowaną. Składała się z czterech młodych, bardzo uroczych muzyków, którzy, jak powiedziałem, tą bezpretensjonalną swoją muzyką zdobyli sobie serca niektórych fanów na Wyspach, a i poza Wyspami również trochę. Ten utwór to być może nawet niektórzy pamiętają, Telem. No i zostali zaklasyfikowani przez specjalistów nawet do gatunku glam rocka. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że rzeczywiście przez pewien czas jakby produkowali kolejne ładne, melodyjne nagrania i w pewien sposób zapisali się w historii rocka, no może jak powiedziałem, bardziej glam rocka. Jeżeli młodsi nigdy nie słyszeli o grupie Hello, to teraz piosenka Bez granic, będą mieli okazję jeszcze ich trzy produkcje niezbyt długie usłyszeć. Get ready. To była grupa Hello, połowa lat 70. No i właśnie takie też bezpretensjonalne pioseneczki powstawały i znajdowały się na listach przebojów. Państwo piszą, oczywiście korespondencja dotyczy również odcinka Szpulowca Big Beatowca i tu o dziwo pewna zgodność w opiniach słuchaczy, ponieważ właściwie w paru listach identyczne zdanie pada, że mimo wszystko Siostry Panas są lepsze od tych sióstr współczesnych. I tutaj pada nazwisko, ale wstyd to nazwisko wymieniać, bo to jest po prostu koszmar, co te siostry robiły współcześnie. Więc spójrzmy zasłonę niepamięci. W tej części jeszcze pozostaniemy w historii, ale w takiej trochę oszukanej, ponieważ, ale po kolei, sygnalizowaliśmy już ukazanie się bardzo ciekawego albumu amerykańskiej piosenkarki Rosie Flores, albumu zatytułowanego Simple Case of the Blues. I niekoniecznie chodzi o bluesa w sensie muzycznym, bo to jest dwuznaczność. Blues to jeszcze są smuteczki, zmartwienia, więc można to i tak tłumaczyć. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że Rosie Flores do tej, nazwijmy to, regularnej płyty dograła jeszcze bonusa, jak to się mówi nieładnie, korzystając z angielskiego słowa, czyli nagranie dodatkowe, którego na kompakcie nie ma. I to nagranie jest właśnie nawiązaniem do lat dawnych, ponieważ to jest wersja kompozycji Steve'a Winwooda, kompozycji Can't Find My Way Home, która ukazała się na legendarnej, słynnej płycie grupy Blind Faith, w której byli jeszcze Ginger Baker i Eric Clapton. No i w takim razie, skoro mówimy o historii, to posłuchajmy, jak Rosie Flores poradziła sobie z tym legendarnym utworem. To było Can't Find My Way Home grupy Blind Faith, ale w wersji współczesnej Rosie Flores. No, skoro kończymy już tę godzinę, to pozostańmy przy tej samej płycie. To jest naprawdę dobry album i podejrzewam, że będzie powracał w moich audycjach. A dziś, jak powiedziałem, na koniec tej godziny jeszcze jedna już nowoczesna piosenka If There Was A Way. To właśnie z tego albumu Simple Case of the Blues. Rosie Flores. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon.